12 سالم بود از زیر در همون خواهرم رو دید بزنم و میفهمیدم که من پدر سعی دارم یه کار بدی میکنم ولی نگاه میکردم. من رفتیدم در این صمیمی ترین دوستم تو کوچه تعریف کنم. رفته بود به همه گفته بابا اومد خونه. بابا فهمیده بود اومد خونه شلوارم رو در آورد انداختم تو اتاق با یک کارت بالا سرم وایساده بود میگفت میخوام ببرم. بابا به خدا من نبودم. هی میچرخید یه سیگار میکشید دوباره میومد میگفت خدا بابا آزادی هر کاری دوست داری بکنی پرنده فکری قید بی بند نه تو فکر حالت سینه با نوکای بی رنگ لبای خیس از خواستن بیشتر منطق تاکمه نمیذاره حسای کاذبت زد توی رابش مانه ادامه خواست صداته تصمیمت از اون واقعی ها ساده یا سرش آدمینه خواستن بیشتر تو نوع عجیب غریبش اگه این آتیش نبود درونمون بهار میشد یا میرسید وقت خزونمون اگه سوژه های تجاوز با رخ کبودشون مجبور نبودن فکر کنن به اون لحظه که میلرزه عرش خدا با لرزش پاش با رشه بعدش میگه کاش تیزی چیزی میذاشتم دم دستش میگه آدم به جو نمیارزه چه خالق حق بازی فکر کرده ما بچه این تو کتابا داد میزنه آزادی تو پس بگیر بزرگترین دروغ دنیا متمدنی برترین مخلوق یا مغرورترین برده این بالاترین لذت این دنیا چیه آزادی من یه پسر دارم از یه زنی که یه نفر دیگه دوستش دارم یه نفر معمولی نبود یه نفر دست برادر یه نفر دست برادر دست برادر آری لبان من آلوده به زهر خیانت آری چشمانم مرا لو می داد به صراحت دستهای تو زیر سرم نطفه دیگری در شکمم در اندیشه که چطور شومتر بشوم چگونه عقده های هزار ساله را بدرم هیچ کس مهمتر از من نیست و خواستم هیچگاه از خودم به ازای تو نکاستم نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است و ما همان عقرب های از آتش گریخته ایم دژ برادرانگی ما آنچنان مستحکم بود که به ترکش نگاهی فرونش است من و تو لهیده و خونین زیر آوار به خود آمدیم که چه مفت باختیم و حالا باید این زنجیر را تا قیامت به شانه بکشیم قیامتی که خالقش خود به برده های خود میخندد.